يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل البدع والضلالات من حزب الشيطان. watu wa bid'a na watu wa dalala ni katika kundi la shaytani. la min awliya'i ar-rahman, hawa si katika vile vipenzi vya Allah tabarak wa ta'ala. faman shahida lahum biwalayati Allah, atakaye washuhudia uwali wa Allah watu wa bid'a na dalalat, akawapa ushuhuda au akawashuhudilia kwamba hawa ni watu wa khairi, wapo katika njia ya sawa, fahuwa shahidu zuri, huyo ni shahidi wa uongo, kadhib, tena mrongo. Shahidu zuri kadhibun, ni shahidi wa uongo, muongo. Wa an tariqi sawabi nakibun, na hii njia ya sawa ni nakib, ameachana, hakushika njia ya sawa katika hiyo. Tuelewana? Tukazia maarifa, au sio? حزب الشيطان يا الكفار واهل البدع وماذا والضلالات. ويقول ابن القيم رحمه الله, ابن القيم نسمع اي منينه يبقى في مجموع الفتاوى يلتغوليه مجلد 10 كراسه 448. قال ابن القيم رحمه الله وقت اكيلزوا صفه ذا حزب الرحمن الفرقه الناجيه, anasema alfirqatu an-najih, wale watu ambao wapo katika mwenendo ule aliokuwa nao bwana mtume na masahaba zake, ambao ndio wale wataokoka na adhabu. kulluha fi an-nar illa ish wahida, ambao wanaitwa firqatu madha an-najia. Anasema hizbu ar-rasul, hili ni kundi la bwana mtume, hizbu ar-rasul wa ansaru wa bunq al-islam, na ndio asili ya Uislamu, ndio kundi la bwana mtume, na ndio wanomnusuru bwana mtume, na ndio asili ya Uislamu. wa asabati al-iman, wa asabati al-iman, na ndio lile kundi lililokaa juu ya imani. alladhina lam yatahayyazu, ambao hawakujifunga, ila fi'atin, hawakujifunga katika kundi lolote, ghaira rasulillah, isipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawako kwenye jamaatu tablighi, wala hawako katika ikhwanul muslimin, wala hawako katika hizbu tahariri, wala hawako katika jamaatu aljihad walhijra au alhijra waljihad, hawako katika kundi lolote. wao tahayazu ila man, ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tuelewana? Walam yadhhabu ila maqalatin, na hawakwenda wakayaelekea maneno yoyote, ghaira ma dallat alayhi sunnatu, isipokuwa yale yaliyojulishwa na mwenendo wa bwana mtume. Sasa madamu hani maneno ya bwana mtume, wao wamejiegemeza na kushikamana na maneno ya bwana mtume. So kasema taqiyuddin na bahani, au wazee wamesema, wale jamaa wa tablighi India, Pakistani, Bangladesh, na mashekhi wazee wamesema, kwa utavozunguka lakini uende Bangladesh, India, Pakistani, Bangladesh, si maneno ya Muhammad Ilyas wala Nabahani wala ya Hassan al-Banna wala Said Qutb wala Muhammad Surur wala yoyote. Shukri Mustafa, namjua Shukri Mustafa, tutakuja kumuona mbele biidhnillahi ta'ala. Hawa hizbu ar-rahman, hawa wao maneno waliojifunga nayo ni maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. walam yantasibu ila ghairihi biwajhi min alwujuh, na hawa hawakujinasibisha kwa yoyote asiyekuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wajhi, katika wujuh za kujinasibisha. Tuko pamoja? Naam, yatosha kunukuu maneno hayo, sio kunukuu sana ndio kuelewa. Si anayetaka haki, si dalili moja tu yatosha, au si? Lakini sahibu lhawa la yakfihi alfu dalil, tumpe dalili 1000, taka umuongeze aya, kisoma hii usome nyingine. Kama hapo tumeelewa sasa, nini makusudio hasa ni kuizungumza, ni tahazzub gani? Tahazzub gani tuizungumza leo? Au uhizbia gani tuizungumza? Au hizbu gani tuizungumza? Ni ile ya mrengo wa kushoto al-madhmum. Kwa maana ya hizbu, kwa maana ya uhizbia, maana ya tahazzub, ndiyo makusudio ya maudhui yetu. Tanukuu maneno ya baadhi ya mashaykh ambao wako hai, kama Sheikh Ubaid al-Jabiri al-Polisi, maana hiyo uhizbia sasa, ambao huo uhizbia ndiyo maudhui yetu na athari zake mbaya. Na halitamki neno uhizbia katika sura ya kusifiwa ghaliba, tumeelewana? Yani hakuna shekha atamka huu ni uhizbia alafu anakusudia ule uhizbia wa Hizbur Rahman. Umeelewa? Umeelewa? Ghaliba na ikitamkwa maana yake itakuwa ni muqayyad, sababu mtu anapokuwa na sifa ya Hizbur Rahman ana huo uhizbia, lakini katika uhizbi wa hizbu man Hizbur Rahman. Muelewe, sio lazima waelewe watu wengine. Na wewe kama mdomo wako una maradhi, hata juisi tamu utaona chungu, si hatuna lazima. Si juisi yetu tamu hii, wewe kama mdomo wako una vidonda utajua mwenyewe. Tutazungumzia ile neno hizbia, halitajwi itlaqan alafu ikakusudiwa ile maana mamdhui. Si nimetanguliza kusema, au sio? Sawa. Anasema Sheikh Ubaid al-Jabir alipoulizwa swali, kijana mmoja kutoka Ulaya aliuliza swali, iko sauti yake anajibu, akasema wakati ameeleza, ameanza maelezo, swali zuri kijana na kadha hivi, lakini akafikia kusema al-inhiyaz ila shakhsi uhizbia, maana yake ni kule kujifunga ila shakhsi, kwa mtu au ashkhasi au watu au jamaati au kundi, ghaira jamaati ahli sunna wal jamaa. Akavua, isipokuwa ile jamaa. Hii ni jamaa, wala usikimbia kumwambia mtu yeye ni jamaa, yeye ni kundi, kundi la ahli sunna, hili kundi hili lafaa, mengine yote hayafai. Basi wani kuna kigegezi kusema hivyo, isipokuwa jamaa ya ahli sunna. Anasema ahli sunna wal jamaa wa hiya salafia, na hiyo jamaa ambao ameivua huko waweza kujinasibisha au huko waweza kujikusanya katika jamaat ahli sunna wal jamaa, jamaat salafia, huko yaruhusiwa. Lakini kujikusanya kokote kwa mtu au watu au jamaa isipokuwa jamaa hiyo, anaendelea kusema waqad yanhazu ila idda ila iddati jamaat, na watu wanaweza kujifunga na kujikusanya kwa jamaa nyingi. Fatajiduhu, basi unamkuta mtu yanhas ila sabili almithal, wamkuta mtu anajifunga na kujikusanya, anakasema kwa ala sabili almithal, kwa mfano ila jamaati tabligh wa jamaati alikhwan wa jamaati aljihad wa ghayriha min aljamaat, na mengineyo katika majamaat ad-da'awiyya alhaditha, makundi ya kidawa yanasibisha kwamba yenyewe yanafanya dawa ya Uislamu, lengo lao ni islahi, kutengeneza mujtama. Anasema unaweza ukamkuta mtu ajikusanya huko, allati kulluha, makundi ambayo yote dhalatun mudhillatun, yote ni dhala, ni yenye kupotea, mudhilla, yapoteza, yapoteza wale wanaojinasibisha na kujikusanya huko. aqulu dhalika wala ajidu fihi ghadhaba, nasema hilo wala sifati kigegezi chochote wala uzito katika moyo wangu. Lianni adinu Allah bihi, kwa sababu hii ndio itikadi yangu, yani namuabudu Allah kwa hili. Tumeelewana vizuri? Fatajiduhu, anasema unamkuta mtu yuwali, anamfanya kipenzi au anamfanyia upenzi na kumpenda, fi man haza ilayhi, kwa yule au kwa yule ambaye ndio kajikusanya kwake au kwa kile alichokikusanya kwake. Jama'atan, iwe ni kundi au fardan au mtu mmoja, au afradan au watu mmoja mmoja, yuwali wa yuadi fihi, apenda kwa sababu ya hao au kwa sababu ya hiyo jamaa, na achukia kwa sababu ya watu hao. Huu ndio uhizbia tunaozungumza leo na athari zake mbaya. Mtu amejifunga na mtu au watu au jamaa, kikundi isipokuwa jamaati almuslimin, au fikra au aqida au maqala, isipokuwa aqida sahiha au maqala ya sawa, qala Allah qala ar-rasul, akajifunga huko, ikawa anawafanyia watu uadui kwa sababu ya hicho alichojifunga nacho, kwa kile alichojikusanya kwayo, ikawa anawafanyia watu uadui kwa sababu ya hicho, au huyo akawa anawapenda watu kwa sababu ya huyo, atakayemtaja vizuri huyo akamsifia, au atakayetaja pote lake hilo kama ni jamaatu tabligh au ighwani, akilisema vizuri atampenda, hata kama ni mtu mbaya, lakini atamchukia mtu ambaye amelitaja kwa ubaya pote lake, hata kama ni mtu mwema. Hii ndio uhizbia almamquta, hii ndio hizbia tunaoizungumza. Anasema Sheikh Rabi'i hafidhahullah, fata'assuf lifikri, pia naye alikuwa anazungumzia uhizbia, kujifunga na kutaasab na fikra, yukhalif kitab Allah wa sunnata rasulihi, fikra hiyo inakhalif kitab cha Allah na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, walmuwalatu walmuadatu alayhi, na ikawa kunapatikana kupenda na kuchukia kwa hiyo fikra, ambao fikra yenyewe ina khalif kitabu na sunna, au itikadi ina khalif kitabu na sunna, au makala yana khalif kitabu na sunna, lakini mtu ikawa anawapenda watu kwa sababu ya hiyo fikra au hiyo itikadi au hayo makala au huyo mtu au hicho kikundi, ikawa anawapenda watu kwa sababu hiyo na kuwachukia watu kwa sababu hiyo. Fahadha, Sheikh anasema hadha tahazzub, huku ni kutengeneza uchama. Sawa? Hadha tahazzub, Sheikh anasema huku ni kutengeneza uchama. Tabanna fikran munharifa, mtu ameadopt, tabanna ameijengea na kuichukua fikra ambayo ni yenye kupinda. Wajamaa alayhi unasa, akawakusanya watu juu yake. Sawa? Akasema hadha hizb, hili jambo hili ni ukundi, sawa'un nadhamahu, sawa sawa mtu huyu awe ana nidhamu maalum kama tablighi, wana nidhamu na utaratibu, kuna maamiri, mkija ili mtoke kundi kuna amiri atatoka na kundi, hawa wapite Makidila watatokea huku watakwenda mji huu, hawa rehla yao itakuwa ni ya Sambani itatoka kule, mkiwa sehemu kila Alhamisi jioni kuna itikafu, kuna jaula ya jioni, sijui kuna taalimu, watu wana nidhamu. Ima huyo anadhimu hilo kundi aliyekee nidhamu, au lam yunadhimhu, au asiyekee nidhamu maadamu. Tumeelewana? Yani sio sharti kuwe na katiba, kuwe na desturi, kuwe na kitu fulani, kuwe na utaratibu, kuwe na amiri fimbo, kuwe na amiri kofia, so lazima. Sheikh anasema maadamu yajitamiuna liwahidi, madamu wanakusanyika juu ya kitu fulani, kitu kimoja, awe mtu au jamaa au kadha, yukhalif alkitaba wassunna, hicho walichojikusanya kwayo cha khalifiana na kitabu na sunna, hadha hizbu. Elewa? Mshaelewa au hamjaelewa? Uhizbia mmeuelewa au hamjauelewa? Kwa hiyo sasa wewe kama wanafanyia watu wadui kwa sababu ya kabila lako, ukampenda mtu kwa sababu ya ukabila, ukampenda mtu kwa sababu ya urangi na kumchukia mwingine kwa sababu ya urangi, ukampenda mtu kwa sababu ya ukanda au maeneo, ukampenda mtu kwa sababu ya jamaa mnayokusanyika, na ukamchukia kwa sababu ya hilo hilo, sio kumpenda na kumchukia kwa misingi ya sawa. Sisi tutakiwa kupenda kwetu na kuchukia kwetu, kunusuriana na kusaidiana kwetu, ni juu ya misingi ya Uislamu, juu ya msingi wa alkitabu wa sunna, si kwa sababu ya uchuo, si kwa sababu ya uchuo. Naweza kuwa wewe ni mwanachuo wa UDOM ukamchukia Muislamu mwenzio kwa sababu tu ni mwanachuo wa UDSM. Hadha tahazzub, hadhi hizbia. Kwa sababu wewe kabila lako ni fulani, ukawa watoa nusra, watoa msaada, wapenda na kuchukia kwa sababu ya ukabila. Na haya wakati mwingine yanapatikana katika sehemu ambapo watu wanakusanyika, hasa kwa vile semina hii ni ya wanachuo, mnaweza mkaishi katika chuo watu wa kusini wakawa wana umoja wa watu wa kusini. Akifa mtu wa kusini maweza kusaidia, lakini akifa mtu wa kanda ya kaskazini utoi mchango. Sisemi huo mchango wafaa au haufai, mimi nasema tu tajua wenyewe kule utoi, kwa sababu yule ni mtu wa kaskazini, Mchaga, Mpare au kadha, watu wa huko. Huo ni uhizbia, atalaso, kunusuriana, kuchukiana, kupendana kwa sababu ya kitu ambacho cha khalifu kitabu na sunna. Huu ni uhizbia, huu ni uhizbu usiokubalika kisheria. Tumeelewana? Na huu tunao wengine bado tokota, ambao huu ni dhahira yake, yani au uko wazi sana, ana wengine wakiuhizbia, hasa tunaokusudia ni huu wa hizi jamaat ad-da'awiyya al-mu'assara al-mawjuda fi saha, tutakuja huko. Lakini na huu pia ni uhizbia au si uhizbia? Uhizbia. Kafa mtu wa kwenu mkusanyika, watu wa michango, akifa mzigua wasambanye, hamna wakati. Na ni Muislamu mwenzio, ah, huyu mzigua. Kafa Muhaya makusanyika Wahaya Watanga kadha hivi. Kafa Muislamu mwingine wa kusini, ah, wale Wahaya wana jamaa yao, wana mwenyekiti, wana katibu, wana kadha, wana hivi. Ikawa kusaidiana si kwa misingi ya dini. Hadha muslim, al-muslim akhul muslim. Huyu mtu wa huko. Hadha tahazzub al-madhmum. Hadhi al-hizbiyya al-mumquta. Au utaasisi jambo ambalo katika miji yetu limewawala sana Waislamu, utamta, ushamsia, uzaharau, umaawa, huu umewala Waislamu wa Tanga kwa miaka mingi sana, na huu ni uhizbia. Waweza kuta mji wa Chongoleani kuna zaharau, kuna tamta, kuna shamsia. Ambo tamta na shamsia ni moja, shamsi al-ma'arif ya saifu. Shamsi al-ma'arif na shamsia na zaharau, mji mmoja, kijiji kidogo kama cha Chongoleani. Basi kwa zile bid'a zao walizokuwa nazo pia, kuna maulidi, kuna bid'a ya zaharau, ambao milango yake ya maulidi ni ile ile, mambo yale yale, watupa hela vile vile, gharama za michele ni zile zile, na kijiji ni kidogo, lakini kuna ya zaharau kuna ubidaa wa Zaharau, kuna ubidaa wa Shamsi Al-Maarif, na kuna ubidaa wa Shamsia. Sidhani kama kule kuna Maawa. Maawa kidogo, matawi yake kidogo. Umeelewa? Kenda maeneo ya Sambani, maeneo yaliouliwa na uhizibia huu wa Tanga ambao uko kwa miaka mingi. Sambani, Kondoa. Sababu watu wengi walitoka kusoma wakarudi. Kwa kuta mtu amfanyia uadui, yule ni Muislamu mwenzie, lakini yule ni Zaharau. Mimi ni Shamsia, mimi ni Shamsi al-Maarif, mimi ni Maawa, uadui mkubwa. Watu wengine wakati wa Hamsa Hamsa, kama nilisikia habari za Hamsa Hamsa, mazijua habari za Hamsa Hamsa. Ah, msiambiwe mambo mengi. Watu wametungiana kasida humu, limechomoza juale misingile ni ya kale. Hizi kasida za watu kutungiana, watu wana mizozo, wana husuma ya miaka, si kwa sababu itikadi yao, labda wamegombana kwenye akida kwamba huyu yupo katika batili sisi tupo katika haki, la, ni ule uchama ndo uliowagombanisha. Yakatupa maswali ba'i, watu wakaambua, hebu tuambieni maana ya ba'i. Hii ba'ihi ni ismun au ni fi'lun au ni harf? Miaka mingi sana swali hili alikuja, si kwa maana halijulikani, hao walilitoa walijua, lakini alikuja Sheikh Abdul Fadhil barabara ya sita miaka hiyo, ama 2006 au 2007 kadha, sikumbuki vizuri, akaeleza hiyo ba'ihi. Ni kisa tu cha watu wapumbavu pumbavu na ahmaq, vyatajwa katika visa vya watu wachekeshaji chekeshaji watu wa. Kwa hiyo bwana mmoja alimwambia mwenzie, madha faala akhuka bihimarihi? Qala ba'ihi. Akamwambia lima qulta ba'ihi? Akamwambia wa lima qulta bihimarihi? Umeelewa? Umeelewa? La ilaha illa Allah. Basi swali hili watu wakatukanana, ikaambua funguo yake imetupa baharini. Sasa huu ni uhisbia, yani ala faida. Yule bwana alisema madha faala akhuka bihimarihi, yani yule punda kamfa bihimari, hii basi harfu jar, himari majrur. Sasa naye akasema, alikuwa atakwa sema ba'ahu, kamuuza. Sasa akasema ba'ihi, kuonea akaifanya eti hii ba ambayo ni asli ya fiili akaifanya kama ba ya harfu ya nini, ya jar, alafu ile aina akaitia kasra ba'ihi. Sawa, akamuuliza lima qulta ba'ihi, akaambia walima qulta bihimari, na mbona umesema bihimari? Yani kama atakumsha, yani ba ukatajuru wa ba ila tajuru. Umeelewa? Visa hivi, mambo haya sahi ba'ihi, watu waliulizwa taasisi mswali hilo nikazua ugomvi, wakamba hamwezi kujibu, watu wakajianda hamwezi. Huu uhizbia huu umewala sana kwa Islamu, huu ni uhizbia uko kwa kiasi, uhizbia wa siasa, watu wakafanyia na uadui kwa sababu ya chama fulani cha siasa. Huu ni uhizbia, mtu akamchukia mtu, na katika watu walioathirika na uhizbia huu ni Waislamu wa Zanzibar. Shiktum au abaitum, Waislamu wa Zanzibar kwa 95% wamechanwa na uhizbia huu. Hadha hizbu Kaf, hadha hizbu CCM. Watu wao wakafikia hawaozeshani, watu walifikia mtu anakwenda kujisaidia haja kubwa kwenye kisima, kwa sababu mtaa huo wanaoishi ni watu wa chama fulani ambacho yeye hakubali. Yani wapi ule Uislamu? Hakuna watu wameuana kwa sababu ya hadhi ile hizbia? Eti watu hawajakufa, hawajauana kwa sababu ya hizbia? Watu hawajatengana, hawajafanyiana uadui kwa sababu ya hizi ahzabu siasia ad-demokratia? Kama huu si uadui, hakuna uadui tena. Watu wafanya na uadui sana, na mpaka leo ukivaa fulana hicho chama unakwenda sehemu ukataka kitu, mtu anaambia naomba soda, anambia hakuna, sile pale, hakuna, ondoka. Alafu mtu akaa pembeni hivi, aja mtu mwingine aweza katika ile apewa soda, mbona umempa? Ah, wewe nenda, hakuna. akitaka sababu mwisho anaambiwa tuwe chama fulani atukuuzie. Sio kwa sababu hiyo hizbu nyingine ndani yake ina aqida sahiha, mambo yaendeshwa na kitabu na sunna. Kullu ha demokratia ilmania faslu din an mada, yani siasa yote, na ili usajiliwe lazima ukatae dini ndani yake. Siasa hii haina dini, kwa yote mrangu wao ni mmoja tu, baadhi tu ya mambo na kadha, huyu ilani yake, huyu atakuwa na mipango gani akipata nchi. Mbona uadui wafanyika juu ya hivi? Mbona wewe ni Muislamu huendi zika kule kwa sababu hii? Mbona humsaidii Muislamu mwenzio? Kwa sababu ni sawa, hadhi hizbia. Umeelewa? Lakini maudhui hasa yetu tukusudia uhizbia ambao huu upo katika hizi jamaat ad-da'awiyya ambazo zipo katika sahi. Mfano jamaat at-tabligh. Hii ni jamaa, Sheikh Mukbil anasema ni jamaa, yani kama vile mayit maridha, lakini ina athari. Kama utagawa yenyewe ilivyo, hii upande wake ni wa baridi, lakini baridi hii ya dhuru. Wanachukia watu na wanachuki japo atakuchekea, sababu walivyo wamejengwa katika tasawufu juu ya usufi. Kwa usufi wenyewe una ulaini, ulaini upoa poa fulani. Ndio maana Sheikh Mukbil anasema hawa anaweza kuisha tena kafir, hata Abu Lahab anasema tabligh anaweza kuisha tena Abu Lahab, paka aje mfanyie uadui siku salamu alaiku hivi, amnyime salamu, amkatalie kadha mkata, tabligh huyo atakuwa ni tabligh aliingia huko ana usalafia, alitoka na usalafia wake akageuka. Lakini wanavolelewa wako poa, lakini wana madhara, wanafanya uadui kwa watu na wanawapenda watu kwa sababu ya jamaatu tabligh. Ni jamaatu kuburia, sufia, khurafia, bid'ia, hakuna shaka. Utaratibu wao, nyenendo zao ambazo zimeasisiwa na Muhammad Ilyas, na ule utaratibu Muhammad Ilyas alioteshwa, utaratibu ule anasema alioteshwa, alioteshwa na akapua tafsiri ya aya kuntum khayra umma ukhrijat lilnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kwa akapewa maelekezo ni asome. Huu muda hautoshi, mambo mengi sana, sababu sio lengo kuzungumza jamaa tu tabla, lakini alioteshwa aeleza mwenyewe, na hii ndoto aliota wakati uko Hijazi. Kwa hiyo yenyewe tarika imeanzishwa na ndoto, ni usufi, sababu watu ambao wanaona waweza ukapewa sheria ndani ya ndoto ni masufi. Nimemuota bwana mtume Yesu siku moja kadha, uongo uongo mwingi, mtume aliniambia hivi, aliniambia hivi. Sababu bwana alioteshwa, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, hawa watu sio wa Arabu, al-ajam maana yake, na kwa vile wametolewa kwa watu ambao si wa Arabu ni wa Ajemi, basi wanahitaji safari, tupange misafara. Ndio ikaandaliwa misafara, huu utatoka utakwenda Ulaya, huu utatoka, kwa kila waliopo wanaandaa zile rihlat, ule ni utaratibu maalum. Kaoteshwa anasema mwenyewe, kwa huu ni uhizbia na umeenea kenda vijijini, kwa sababu wao ni watu ambao la yuharikuna sakina, ukifika sehemu wao bid'a zote wafanya, japokuwa wana uongo. Mtu akisimama mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho milele akhira, ni kufuata dini kame. Dini kame, alafu sio anamalizia dini kame, sio nini, sio amaliziaje, hakuna tabligh hapa. Amna sio wako, wengine wajabadilika kwenye mihadhara, wengine umekuja leo ndo waelewa, hayupa tupe faida. au waliopitia, basi waliopitia wapo, au si waliopitia wapo. Sasa utaona uadui wao, wana uadui mkubwa tena, uadui wao mkubwa kwa watu wanaoipiga vita jamaa, na wanakusanya watu kwa sababu ya fikra za Muhammad Elias. Mambo sita yale aliyotaja Muhammad Elias, ambao dini haikufungwa katika mambo hayo sita: la ilaha illa Allah, al-ilm wa dhikr, iqamatu salah, kuwahudumia Waislamu, ikramu al-muslim, hiyo na ya mwisho nini? Siko sita. Dini haikufungwa kwenye mambo sita. Na kuzungumza kwao, ili uzungumze na wale mabwana, ili wewe wakupe ruksa uzungumze, mpaka uwe umepewa ile misingi ya kitablighi. Hata utoke wewe una ilmu, umehifadhi Qur'ani, umekaa katika halakat, hawezi kukupa fursa wewe ya kusema, kwa sababu utasema nje ya misingi ya jamaa ya kitablighi mpaka uive. Kwa anoanza kwanza apewa tu atoe ile tangazo pale baada ya swala. Tuanza kupua matangazo, utatua matangazo, lakini watu wa taalimu wenyewe wapo, watu wa bayani, kuna bayani, kuna taalimu, wako watu. Sawa sawa.